nadam to better. Gadają, że odpadam, a więc składam to lepiej i nadal zakładam czarny sweter i kaskiet. Dużo P, wiesz jak to lepiej, znasz mnie. Lubię to właśnie tak. Pojawiam się na scenie, kiedy zacznie świat. I tylko tak, tak, jo, tak za taktem. Opisuję wydarzenia fakt za faktem. Zakręt i gramy dalej, i gramy dalej. Bo mamy talent, do tego cały kalejdoskop węsów, których korzenie rosną prosto w sercu. Jezu, niech się dowiedzą, my mamy rezon, to jest nasz sezon. A ci co nie wierzą, czas to pojąć. Wysyłam słabych MC na poziom. Tak, tak, jo, to jest fakt, jo. Właściwy mamy to, czego wam brak. Wracamy z tarczą, a oni na tarczy. Widzicie, każdy walczy tutaj. Każdy ma swoją własną arciluta. Mam buta, wale, tudo, amba, capoeira. A ja mam te rymy, które dam wam teraz. A to, że czasem grożą i śmiercią, to nadaje tylko nowy poziom tym wersom. Oddycham pełną piersią, bo wiem to, że nic nie wróci nam chwil, które przemkną. Zaś ten, kto się wyrwie z pędu i zgra swe tętno z pętlą pędu, ten bez względu na wszystko wygra. Dopóki beat gra, dopóki beat gra. Tak, tak, jo, to jest fakt, jo. Właściwy mamy to, czego wam brak, jo. Tak, tak, jo, jo. Gramy to dla was, dawaj, dawaj, dawaj. Tak, tak, jo, to jest fakt, jo. Właściwy mamy to, czego wam brak, jo. Tak, tak, jo, jo. Gramy to dla was, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj mi beat, o, albo poczekaj. Pierdolnij tu jakiś dżaglik na brekach. To Spox na dekach, P na mikrofonie, o. Cisza i spokój od początku, bo koniec ja. Gonię marzenia, póki jeszcze są. I nic się nie zmienia, póki jestem mną. Choć życia gra, bywa gorzka i trudna. Wyznaję honor, jak mój człowiek Oscar zbrudna. Mimo, że to paskudna rzeczywistość, rzadko leczy, często kaleczy czystość. Co dzień walczę, by wszystko, co piękne, zostało przy mnie zaklęte tym dźwiękiem. To pętle, skrecze i wersy, tysięczny raz, jak po raz pierwszy. Mercy, zanim morderczy pęd każe zniknąć. Panie, dzięki ci za hip-hop.